करे बदनाथ सीन विच पग लागे लंग गया कई बार सता कुछ करे बदनाथ सीन विच पग लागे लंग गया कई बार सता जाग के कटिया रता अभी जाना सता बस मारता ये रुपा सोनिया मुड़नियाँ तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढूंढना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढूंढना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा I'm not afraid to die.